1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank aż 20 tysięcy mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Minuta ciszy w szpitalach. Medycy uczczą lekarza z Krakowa, który zginął z rąk nożownika. Za ponad miliard dolarów Polska kupi od Amerykanów nowoczesne rakiety. Jest zgoda Waszyngtonu. Majówka nad książkami. Maturzyści zamierzają wykorzystać ostatnie dni na naukę. Samorząd lekarski wzywa pracowników ochrony zdrowia do upamiętnienia zamordowanego ortopedy z Krakowa. Najważniejsze to okazać solidarność i być razem, dlatego apelujemy, by minutą ciszy uczcić pamięć naszego kolegi, a jednocześnie w sposób symboliczny czarną wstążką czy czarnym elementem pokazać solidarność i brak zgody na agresję w stosunku do personelu medycznego. Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd lekarski zwrócił się też z apelem do władz o działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa chorym i medykom. Wczoraj przed południem 35-latek wszedł do gabinetu i godził lekarza nożem. 40-latek był operowany, o jego życie walczyło 20 kolegów. Ortopeda zmarł. W chwili ataku w gabinecie była pacjentka. Będzie kluczowym świadkiem, informuje Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury w Krakowie. Na 100% pani będzie przesłuchiwana, no jest bezpośrednim świadkiem tego całego zdarzenia. Postępowanie w chwili obecnej z uwagi na śmierć pana pokrzywdzonego jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Podejrzewany to pracownik aresztu śledczego w Katowicach. Służył od 5 lat, mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Służba otrzymywała sygnały o zachowaniach tego funkcjonariusza, które powinny były wzbudzić niepokój. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży wniosek do premiera o odwołanie dyrektora generalnego Służby Więziennej. Jest akceptacja Waszyngtonu. Stany Zjednoczone sprzedadzą Polsce zaawansowane pociski rakietowe średniego zasięgu powietrze-powietrze. Szacunkowa wartość kontraktu to 1 300 000 000 dolarów. Polski rząd złożył wniosek o zakup 400 zaawansowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120D wraz ze stacjami naprowadzania. Polska otrzyma także systemy kontrolne, kontenery rakietowe i sprzęt pomocniczy, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie systemu uzbrojenia i usługi wsparcia technicznego. Głównym wykonawcą kontraktu będzie koncern RTX z Arizony. Ostateczna wartość zamówienia będzie przedmiotem negocjacji. Kwota 1 330 000 000 jest maksymalną wartością kontraktu. Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest ostoją stabilności politycznej i gospodarczej w Europie, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ostatni dzwonek na rozliczenie z fiskusem. Tylko do północy jest jeszcze czas na złożenie deklaracji za ubiegły rok. Można wykorzystać usługę Twój e-PIT. Usługa Twój e-PIT to szybka, sprawna oraz bezpieczna forma rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, mówi aspirant Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Aby szybko i sprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, zachęcam do skorzystania z usługi Twój e-PIT. Mamy tam już bowiem wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe. Wystarczy je zweryfikować, zmodyfikować o ewentualne ulgi i zaakceptować. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane i potraktowane jako złożone. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Od połowy lutego z usługi Twój e-PIT skorzystało ponad 5 milionów podatników. Jutro dla wielu początek długiego majowego weekendu. Policjanci przypominają o rozsądku na drodze. Apelują przede wszystkim o nieprzekraczanie dozwolonej prędkości, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze, co w wielu przypadkach prowadzi do tragedii. W nadchodzących dniach kierowcy powinni się liczyć z większym prawdopodobieństwem kontroli policyjnej. Funkcjonariusze będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Policja przypomina też o ograniczeniu w ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie przekraczającej 12 ton. Zakaz obowiązuje dziś i 2 maja od 18 do 22 oraz 1 i 3 maja od 8 do 22. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Majówka nie będzie czasem wyjazdów i odpoczynku dla większości maturzystów. W przyszłym tygodniu rozpoczynają egzaminy. Uczniowie z 9 liceum w Warszawie zapowiadają, że będą się jeszcze uczyć. Strasznie żałuję, że jest tak ładnie, a ja muszę się tyle uczyć. Będę teraz siedziała, jeszcze się uczyła, powtarzała wszystko. Jakieś ostatnie arkusze zrobię. Także na spokojnie. W poniedziałek matura z polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekawe, czy na maturze z historii będzie pytanie o liczbę noblistów z Wrocławia. Znam człowieka, który by odpowiedział uśpiewająco. Krzysztof Łodziewski i sport. Nie wiem, czy to było pytanie z historii, raczej jest takie wiedzy ogólnej. No dobrze, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, to jak się ogrywa Real, to wydaje się, że Liga Mistrzów jest nasza. Niekoniecznie tak musi być w przypadku Arsenalu. W pierwszym meczu półfinałowym w Londynie przegrał z Paris Saint-Germain 0-1 po golu z początku meczu Ousmana Dembele. Mecz podsumuje hiszpański trener PSG Luis Enrique. Myślę, że ten mecz miał różne fazy. Od początku atmosfera na trybunach była niesamowita. Hałas ze strony kibiców był niezwykły. Mieliśmy szczęście, że to my lepiej weszliśmy w mecz. Szybko zdobyliśmy bramkę. Dała nam pewność siebie na całą pierwszą połowę. I to nasi rywale znaleźli się pod presją. W drugiej części meczu obie drużyny miały swoje szanse, ale muszę przyznać, że Arsenal był stroną przeważającą. Oczywiście porażka w pierwszym meczu nie przekreśla szans Arsenalu na awans. 0-1 to nie dramat, ale też to oczywiście PSG jest w lepszej sytuacji przed rewanżem na Parc des Princes. Kto będzie w lepszej sytuacji po drugim z pierwszych spotkań półfinałowych w Champions League, przekonamy się tego wieczora. Barcelona zagra u siebie z Interem. Czy Iga Świątek czuje się na kachamachika w Madrycie jak u siebie? Bez przesady, ale wygrywała już ten turniej choćby przed rokiem. Teraz awansowała do ćwierćfinału po ciężkim, trzysetowym i trwającym ponad 2,5 godziny meczu z Rosjanką Dianą Schneider. Trener tenisa Paweł Ostrowski, gdyby prowadził Świątek, miałby dla niej klarowne wskazówki. Całe życie ona opierała swój tenis na grze agresywnej, na pełnym ryzyku i moim zdaniem powinien trener iść w tym kierunku, żeby te decydujące momenty rozwiązywała tak, jak to robiła do tej pory, czyli dwa razy po krosie, rozprowadzenie rywalki, bomba po linii, ewentualnie dojście do siatki i to wszystko. Jak to łatwo brzmi, tyle, że z drugiej strony siatki jest rywalka mająca swój plan na mecz. Ten kolejny Świątek zagra z dobrze znaną kibicą tenisa, Amerykanką Madison Keys. W Madrycie w ćwierćfinale debla jest także Jan Zieliński. W parze z Belgiem Sanderem Gillem pokonali w dwóch setach świetnych singlistów, Amerykanina Tomiego Pola i Czecha Tomasza Machacza. Brest Toruń pokonał z kolei 52-38 na wyjeździe ROF Rybnik w zaległym meczu żużlowej PGE Ekstraligi. W sporcie za godzinę zajrzymy na parkiety koszykarskiej Ligi NBA. Tam rozgrywki powoli wchodzą w decydującą fazę. A teraz jeszcze prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Dziś po południu okolice 20 stopni pokażą termometry niemal w całym kraju, w zasadzie tylko nad morzem stopni kilkanaście, a chmur będzie więcej niż wczoraj na niebie, chociaż deszcz tylko hipoteczny na północnym wschodzie, wschodzie kraju oraz w Karpatach. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Autopromocja. Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Hello Polish Radio. Hello Poland. Pozdrow. Hallo ihr Lieben. Hallo. Zdrowejte. Hi. Ta poczta działa. W Europie. Wzdłuż i wszerz. Denmark calling. Radio Slovenia. Österreich Swedish Radio. RTL Luxembourg. Greek Public Radio. Portugal. Finland. Belgium. Radio France est heureuse d'offrir à Trójka. Przekonamy się o tym 1 maja. Mnóstwo muzyki z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Pozdrowienia i ciekawostki. Muzyczna Poczta UE. Do usłyszenia od 9 do 19. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. And keep turning up the volume. Autopromocja. Audiobook czy książka? Książka czy audiobook? Dwie dwójki i siedem trójek. Audiobook to już jest po prostu jakaś interpretacja. Człowiek nie ma kontaktu z językiem, nie widzi tego wszystkiego, co można sobie wyobrazić, czytając książkę, tylko już ma narzuconą jakąś interpretację. Ot, chodźmy, weźmy hymn Polski. Można powiedzieć, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zupełnie coś innego to znaczy. I tak można czytać różne książki. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos. No proszę, a wcześniej usłyszeliśmy chociażby, że audiobooki to najlepszy wynalazek. To zabranie audiobooka czy książki poleciliby państwo panu Sławoszowi, który 29 maja uda się w kosmos? Zapraszamy z takim pytaniem. Jest 9 po 8. I'm a stranger in the To oczywiście Genesis w trójce, Land of Confusion, ale czas pracy pana Collinsa dzisiaj skracamy, a tak, w ramach ilustracji do rozmowy politycznej. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w Bez Uników, Renata Grochal, a naszą gościnią jest dzisiaj ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, polityczka Lewicy. Witam Panią. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Rząd chce wprowadzić pilotażowy program skracania czasu pracy. Kiedy ten program się zacznie? Tak, rzeczywiście w poniedziałek Ministerstwo Pracy i ja jako ministra pracy ogłosiłam, że szykujemy pilotażowy program skrócenia czasu pracy. Ten pilotażowy program, dobrowolny, oddolny, który ma na celu przetestowanie, przebadanie de facto, jak różne formy skracania czasu pracy działałyby w różnych branżach, czy co by się sprawdzało, co by się nie sprawdzało. Ten program pilotażowy ruszy jeszcze w tym roku. Zasady naboru ogłosimy do 30 czerwca. Nabór odbędzie się po wakacjach, czyli zgłoszenia tych pracodawców, czy to prywatnych, czy instytucji publicznych, którzy chcieliby z takiego pilotażu skorzystać. I od razu się pojawiły pytania, czy to znaczy, że szpitale będą pracować krócej? Nie, to nie znaczy, że szpitale będą pracować krócej, to nie znaczy, że przychodnie będą pracować krócej, to nie znaczy, że urzędy będą pracować krócej. To znaczy, że pracownicy, którzy w tych szpitalach, urzędach, instytucjach pracują, będą mieli krótszy czas pracy. Przykładem dobrym, już działającym, więc na tym przykładzie dobrze to prezentować, jest Urząd Miasta we Włocławku, czy spółki mu podległe. Tam wprowadzono zasadę rotacyjności pracowników. Po prostu część pracowników przychodzi tak jak do tej pory na godzinę 7 czy 8, część przychodzi nieco później i zostaje nieco dłużej. Są takie przykłady, i to jest Urząd Miasta w Ostrzeszowicach, gdzie wręcz wydłużono godziny pracy urzędu, tak żeby mieszkańcom umożliwić jeszcze lepszą obsługę, a sami pracownicy oczywiście pracują w takim systemie rotacyjnym czy zmianowym. W żadnym wypadku skrócenie czasu pracy nie chodzi o to, żeby jakoś utrudnić życie usługobiorcom. Dzisiaj tydzień pracy trwa 40 godzin. Ile będzie trwał, jeśli ten program pilotażowy wejdzie w życie? Program pilotażowy, pani redaktor, to jest badanie, to jest test. Skracać czas pracy można na wiele sposobów. Można oczywiście skrócić godzinny, ten 40-tygodniowy wymiar można zredukować. Można skrócić dniówkę, to znaczy dni w tygodniu pracy. Można będzie wydłużyć urlopy albo zaproponować jeszcze jakieś inne formy skracania czasu pracy. Cel jest ten sam. Chodzi nam o to, żeby te przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, które wezmą udział w pilotażu, na koniec mogły przedstawić wyniki wpływu skrócenia o 20% czasu pracy na efektywność, wydajność, dobrostan pracowników, ich zdrowie. To jest przedsięwzięcie badawcze. Jako kraj. Z całą pewnością stać nas na to, żeby sprawdzać i testować różne modele, a nie bez wiedzy podejmować określone decyzje. Bo ja, pani redaktor, jestem zwolenniczką polityki opartej na dowodach, a nie polityki opartej o misie. Chodzi o to, żeby misie, wiedzieć. Czyli wydaje mi się. Tak. Nie chodzi o to, że mi się wydaje, że nas na to nie stać. Mi się wydaje, że to jest nieprzemyślane. Mi się wydaje, że to jest doskonały pomysł. Nie chodzi o to, co wydaje się mi, co wydaje się komuś innemu. Chodzi o to, żebyśmy mieli wiedzę, twarde, rzetelne dane. Ze wstępnych analiz, które od kilkunastu miesięcy przeprowadzaliśmy w Ministerstwie Pracy, wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, wspólnie z innymi instytucjami i z udziałem samych tych przedsiębiorców właśnie, którzy zdecydowali się na skrócenie czasu pracy, wynika, że skrócenie czasu pracy pozytywnie przekłada się na wydajność i efektywność pracy pracowników. Przynosi lepsze zyski finansowe, ponieważ na przykład wiąże się z mniejszą liczbą dni absencji chorobowej. Pracownicy są bardziej wypoczęci, a więc pracują jakościowo lepiej i to przekłada się na pozytywne wyniki firmy. Oczywiście są pewne warunki kluczowe, które trzeba utrzymać, na przykład zasada utrzymania poziomu wynagrodzenia, bo to nie o to chodzi, żebyśmy pracowali mniej za niższe wynagrodzenie, tylko żeby przy tych samych wynagrodzeniach można było pracować lepiej, mądrzej, efektywniej w ramach lepszej organizacji pracy i mieć więcej czasu dla rodziny, mieć więcej czasu na swoje pasje i na odpoczynek. Będziemy bo dziś Polacy temu pracują rzeczywiście niemalże najdłużej w Europie. Będziemy się temu przyglądać, jak ten pilotaż działa. Przejdźmy do kampanii wyborczej. Za nami kilka debat. Pierwsza debata wszystkich kandydatów w Superekspresie. I mogliśmy zaobserwować wypowiedzi pana Macieja Maciaka, bardzo proputinowskie, prorosyjskie. Powiedział, że podziwia Władimira Putina po 3 latach wojny ofiarach śmiertelnych, gwałconych dzieciach i kobietach. Czy tacy kandydaci powinni startować w wyborach prezydenckich w Polsce? Czy służby powinny sprawdzić, kto zebrał podpisy dla pana Maciaka, kto finansuje jego kampanię? Zdecydowanie służby powinny sprawdzać każdą taką wypowiedź, każdą osobę, która publicznie propaguje proputinowskie narracje. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa, to jest kwestia bezpieczeństwa europejskiego i oczywiście to jest zadanie odpowiednich służb, odpowiednich instytucji. Natomiast czy ktoś może kandydować? No może kandydować każdy, kto zbierze 100 tysięcy podpisów. Ale czy ten próg powinien być podniesiony? Szczęśliwie wszystko w rękach wyborców i wyborczyń. I ja w zasadzie to cieszę się, że maski opadły, cieszę się, że tacy kandydaci, czy to jak pan Maciak, czy jak pan Mencen, czy jak pan Braun, skandalicznie zachowujący się podczas tej debaty, wypowiadający się w sposób antysemicki, ksenofobiczny, agresywny, no i podżegający wręcz do nienawiści, że oni, ja nie cieszę się oczywiście, że oni startują, ale cieszę się, że Polki i Polacy mogą na własne oczy zobaczyć, z kim mają do czynienia, bo przez wiele tygodni kampanii pan Sławomir Mencen ładnie się uśmiechał, ubierał się w eleganckie garnitury, chował się za hulajnogą i rozczulał wszystkich swoją bezradnością, jeżeli chodzi o przygotowanie jajecznicy. A chodzi o to, że ten człowiek, tak jak Grzegorz Braun, jest po prostu niebezpieczny. Stanowi zagrożenie dla polskich kobiet, stanowi zagrożenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby cieszyć się bezpłatnymi studiami, móc się rozwijać, kształcić, znajdować pracę. Pani ministro, wypowiedziami pana Brauna zajmie się prokuratura, która z urzędu wszczęła postępowanie, ale Grzegorz Braun ma na swoim koncie ileś wyskoków, wybryków i co? I nic. Jest europosłem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej. Pojechał do Oleśnicy i zablokował lekarkę w szpitalu, bo nie podobało mu się, że wcześniej usunęła ciążę kobiecie. I jest bezkarny. Uważam, że to, że przez tyle lat, też poprzedniej władzy, Grzegorz Braun mógł sobie swobodnie na przykład stwarzać w mojej ocenie zagrożenie dla zdrowia i życia milionów Polek i Polaków, bo podczas każdego występu na mównicy w Sejmie stawiał swoją czy swojej związanej ze sobą fundacji antyszczepionkową książkę, publikację i groził, straszył, podżegał do tego, żeby Polki i Polacy stwarzali zagrożenie dla zdrowia swojego i zdrowia innych. I nikt nie wyciągnął żadnych konsekwencji, ponieważ Konfederacja i Grzegorz Braun był bardzo przydatnym takim pionkiem dla rządzącego wówczas Prawa i Sprawiedliwości. Te czasy się na szczęście skończyły i ja mam nadzieję, że prokuratura po tych skandalicznych wypowiedziach, ale także po tych zachowaniach, po terroryzowaniu lekarki i pacjentów w szpitali, pacjentek w szpitali, w Oleśnicy, bardzo pilnie zajmie się tą i innymi sprawami i oczywiście będzie wyciągała wobec Grzegorza Brauna konsekwencje. Ale w jednej ze spraw uchylono Braunowi immunitet w grudniu bodajże i dalej nie ma podstawionego zarzutu. Dlaczego? Uważam, że w tej sprawie prokuratura musi działać i rzetelnie, oczywiście, ale też pilnie i sprawnie, dlatego, że ta bezkarność ma swoje żniwo. To znaczy za każdym razem, kiedy Grzegorzowi Braunowi uchodzi coś takiego na sucho, on staje się silniejszy, bardziej pewny siebie, wkracza do jednego, drugiego, trzeciego studia telewizyjnego i głosi te swoje niebezpieczne i groźne poglądy. Uważam, że rzeczywiście powinien zostać przykładnie ukarany i powinniśmy wszyscy i to jako instytucje, i jako politycy, wysłać jasny sygnał, że nie ma w polskiej debacie publicznej miejsca na nienawiść, miejsca na agresję, nie ma w polskim życiu miejsca na przemoc, terroryzowanie lekarzy, zastraszanie pacjentek. Ale okazuje się, że jest. Pojechał do Oleśnicy, zamknął lekarkę w jakimś pomieszczeniu, ograniczając jej wolność. Ostatnio mieliśmy w Krakowie zabójstwo nożownika, który był niezadowolony z tego, jak go leczył lekarz i zamordował lekarza. To jest oczywiście ogromna tragedia i głębokie wyrazy współczucia dla całej rodziny, wszystkich poszkodowanych, całej tej załogi, zespołu szpitala, ponieważ jest to rzeczywiście przerażające zjawisko i efekt także, w sensie nie mówię, że bezpośredni, tak, ale na pewno ta szerząca się nienawiść płynąca z ust takich ludzi jak Grzegorz Braun, czy czasami jego kolega Sławomir Mencen, ona stwarza realne zagrożenie i tworzy taką atmosferę nienawiści. I takimi tragediami może się to kończyć. Widzieliśmy to kilka lat temu po zabójstwie prezydenta Adamowicza. Obserwujemy to dzisiaj. I ciągle nie wyciągamy wniosków. Niewinni ludzie. Uważam, że służby, prokuratura powinny działać w tym temacie niezwykle stanowczo i także, zgadzam się, szybciej. Co będzie sukcesem dla Magdaleny Biejat? Mówiła wcześniej, że chciałaby dostać 5% chociażby, żeby mieć lepszy wynik niż Magdalena Ogórek i Robert Biedroń, którzy mieli niewiele ponad 2% w wyborach prezydenckich. Sukcesem Magdaleny Biejat i sukcesem całej lewicy jest już ta kampania prezydencka. Jest to, że Magdalena Biejat odważnie potrafi przeciwstawić się na przykład Grzegorzowi Braunowi. To jest sukces, że ma między 3 a 6% sukcesem, sondażu? Sukcesem nas wszystkich jest to, że mamy kontrę do takich nienawistnych głosów, że mamy odważną kobietę. Magdalena Biejat pokazuje swoje poglądy bez względu na to, jak to wynikałoby z sondaży. Staje po stronie mniejszości, staje po stronie kobiet, staje po stronie bezpieczeństwa energetycznego, staje po stronie młodych ludzi, którzy nie chcą płacić za studia, za to chcieliby móc wynająć mieszkanie nie za połowę swojej pensji. I już ta kampania w mojej ocenie jest sukcesem Magdaleny Biejat. Sondaże są bardzo obiecujące. Cały czas odnotowujemy wzrosty w tych sondażach Magdaleny Biejat, ale oczywiście patrzymy na sondaże z dystansem, bo najważniejszy sondaż to jest ten, który zadzieje się 18 maja, więc z tego miejsca raz jeszcze zachęcam do głosowania na Magdalenę Biejat w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To nie jest wiec wyborczy. Czy będzie pani kandydować na szefową lewicy? Pod koniec roku będą wybory nowego szefostwa, bo może to jest wasz problem. Jako lewicy dołujecie w sondaż, bo macie szefów, którzy nie mają pomysłu na tę partię. Ja pomysłu na partię, na rolę lewicy w rządzie, w Sejmie i w polityce mam i ten pomysł realizuję najlepiej, jak potrafię, wdrażając kolejne prospołeczne rozwiązania, począwszy od wolnej od pracy Wigilii, która już w tym roku przez dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków, zwiększenie finansowania funduszu alimentacyjnego i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście chciałabym, żeby przyszłość lewicy była także pod znakiem tego rodzaju propozycji programowych i tego rodzaju skuteczności, którą my jako lewica w rządzie możemy się pochwalić, możemy się poszczycić. Dziś oczywiście wszyscy skupiamy się na wyborach prezydenckich, bo ta data 18 maja jest dla nas wszystkich kluczowa. Natomiast ja nie wykluczam dalszych decyzji, jeżeli chodzi o politykę wewnątrzpartyjną, bo tak jak powiedziałam, zależy mi na tym, a to jest program Pesuników. Będzie pani kandydować? Żeby lewica chce pani rosła, stanąć na czele lewicy? Rosła, w siłę. Absolutnie nie wykluczam takiego scenariusza. Uważam, że i ta kampania Magdaleny Biejat i nasza aktywność w rządzie pokazuje, że kobiety potrafią być skuteczne, realizować postulaty, potrafią także porozumiewać się i negocjować i potrafią współpracować. Dobrym przykładem tej współpracy jest właśnie wspomniana wolna Wigilia. Bo to było, pani redaktor, tak. Kiedy ja przyszłam z pomysłem do lewicy, do klubu poselskiego i z propozycją projektu ustawy, to ten projekt ustawy wzięła ode mnie Katarzyna Uberhan, posłanka Lewicy, koncertowo przeprowadziła go przez Sejm. Następnie trafił on do Senatu, gdzie nie kto inny, a wicemarszałkini Magdalena Biejat wynegocjowała, wywalczyła ochronę dla pracowników handlu tak, żeby pomimo wprowadzenia przez koalicjantów do tego projektu dwóch niedziel, dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu, żeby pracownicy nie mogli pracować w grudniu więcej niż do tej pory. I to jest przykład dokładnie takiej kobiecej współpracy. Od ministry Dziemianowicz-Bąk przez posłankę Uberhan po senatorkę Magdalenę Biejat. Jaki efekt od tego roku i już na zawsze Wigilia będzie wolnym dniem od pracy. Czyli lewica powinna mieć twarz kobiety, tak lewica jak jej hasło? Lewica ma twarz kobiety, lewica kobietami stoi. To już musimy kończyć. Myślę o tych współprzewodniczących, których macie. Pani chce być jedyną przewodniczącą lewicy? Pani redaktor, nawet przed kongresem statutowym jeszcze jesteśmy. Jeszcze dobrze. Nie ma rozstrzygnięć, jak on będzie wyglądał. Kropka, bo tutaj pojawiają się uniki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do zobaczenia, usłyszenia w piątek, bo jutro świętujemy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Audiobook czy książka tradycyjna? Pytanie proste, a odpowiedzi sporo i to różnych. Mamy kolejną, dwie dwójki i siedem trójek. Owszem, książka jest niezastąpiona, ale trzeba też pomyśleć o ludziach, tak jak ja na przykład, którzy spędzają za kierownicą powiedzmy 100 tysięcy kilometrów rocznie. Ile ja straciłbym tych książek, gdybym ja ich nie słuchał? O, ile pan straciłby książek, gdyby ich nie słuchał? Bardzo dobre pytanie do mniejszej gry, matematyczne, zapisane. A tak poważnie, pytania będą inne. A co gwarantujemy? Taki zestaw: dreszczyk emocji, banan na twarzy, szansa na prestiżowe zwycięstwo, a dla zwycięzcy właśnie możliwość wyboru piosenki na zakończenie porannej audycji. O! Zgłoszenia przyjmuje Staszek Perzyna, numer to niezmiennie 22 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Za 20 minut będzie 9. Mniejsza gra. To właśnie czas na mniejszą grę. Uczestnikami dziś pan Patryk z Ustronia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan Jacek z Krakowa. Witam, panie Jacku. Dzień dobry, witam. Pan Patryk jest z Ustronia, to od razu możemy ustalić, panie Patryku, czy Gustlik w Czterech Pancernych mówił prawdę, że Wisła w Ustroniu zimno. Tak, jest zimna. Jeszcze zimna o tej porze roku, czy zawsze? Zdarza się, że jest cieplutka, ale przez większość czasu. A kiedy? Jednak, bo ja będę w okolicach na przełomie lipca i sierpnia. No to myślę, że to taki dobry czas właśnie, żeby sobie schłodzić się troszeczkę. Czyli nogi schłodzimy w Ustroniu. Dobrze, zaplanowane, dziękuję bardzo. Pan Jacek z Krakowa. O, tu też Wisła, to ciepła czy zimna? Zależy z perspektywy morsa, zawsze ciepła. Zawsze ciepła, a pan morsuje? Nie, ale chciałbym. To już teraz trzymam pana za słowo. Proszę się do nas odezwać, kiedy pan już spróbuje, a teraz zaczynamy mniejszą grę już oficjalnie. Pierwsze pytanie do pana Patryka. Panie Patryku, 29 maja w kosmos poleci Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak, który uda się na orbitę naszej planety. A jak nazywał się ten pierwszy? To był rok... Zapomniałem niestety. Uciekło? Może uciekło, jakoś podpowiem. Tak. Ale bardziej nie podpowiem. No ciężko będzie, nie będzie. No dobrze, to nie. Czas minął, panie Patryku. Mirosław Hermaszewski pierwszym polskim kosmonautą był. I nie ma punktu teraz, pan Jacek. Panie Jacku, mówiliśmy dzisiaj w audycji o bezpieczeństwie pożarowym w lasach i oczywiście przypominamy, nie śmiecić, nie palić ognisk, nie wyrzucać niedopałków, papierosów. To są te najważniejsze zasady. A jak w skrócie, jakim skrótowcem określa się bezpieczeństwo pożarowe? Na przykład w pracy można się z tym spotkać, na szkoleniach. BHP, ale nie. Nie, ostatnia szansa. No, nie wiem, nie słuchałem. To 0-0, na razie będzie w mniejszej grze. Peposz. Przeciwpożarowy. Taki skrótowiec sobie tutaj stworzono. 0-0, druga seria pytań. To znów pan Patryk. Panie Patryku, jak miał na imię Napoleon? Słynny cesarz Francuzów. Halo, panie Patryku, słyszymy się? Tak, no na pewno miał Bonaparte, ale chyba Napoleone di Bonaparte, jakoś tak? Dobrze tak, mówię? A jak miał na imię? To łatwe jest, panie Patryku. No niestety. No, ale już pan powiedział, to dobrze, zaliczamy. Nie, zaliczamy, bo pan powiedział. Napoleon miał na imię Napoleon. Po prostu, Napoleon Bonaparte. Tak, podchwytliwie, okej. Tak, chodziło o podchwytliwie, ale pan powiedział imię i nazwisko, nawet z tą włoską tam taką sugestią, tak. Więc niech będzie, rzeczywiście. 1-0, a teraz pan Jacek, panie Jacku, trzeba remisować. Jaka jest pierwsza litera greckiego alfabetu? Od której litery zaczyna się grecki alfabet? No nie wiem. Alfa. A przykład alfa i omega, bardzo słynne w różnych kulturowych skojarzeniach określenie. Czyli 1-0, czyli wygrywa pan Patryk z Ustronia. I fanfary. Dziękuję, panie Jacku, za wspólną grę. Dziękuję również, powodzenia. Pozdrawiamy pana Jacka bardzo serdecznie. Pozdrawiam. I przypominam, że gdy pan Jacek spróbuje morsowania, to powinien zadzwonić do trójki i powiedzieć, jak było. A pan Patryk wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, moją piosenką będzie Sobel, Fiołkowe pole. To już nawet przygotowane, z tego co widzę. Tak, Michał już zadziałał z wyprzedzeniem. Słowo jakieś dla mnie na jutro? No niech będzie transport drogowy. Transport drogowy. W kontekście nietransportowym, tak się umówmy, żeby było wyzwanie. To już też zanotowałem, panie Patryku. No dobrze, to na koniec gramy już, zaczynamy grać Pulp i Spike Island, a pan Patryk na koniec się cieszy, bo podczas fanfarów to jakoś tak pan spokojnie to zwycięstwo przyjął. A widzi pan, takim stoikiem bardziej jestem, ale naprawdę się cieszę. To stoicką dziękuję radość poprosimy. Próbka stoickiej radości teraz, uwaga. Nie taka stoicka w sumie. No człowiek też inny się cieszy. Pozdrawiamy. Dziękuję również, pozdrawiam. dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, the spy cannon come alive. And by the way, this time I'll get it right. Not a shaman or a showman, ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Czy zabrali by państwo w kosmos audiobooka czy książkę tradycyjną na miejscu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego będąc? No między innymi takie pytanie dziś padło. Państwo mówią, w zasadzie piszą, że na przykład jeśli w kosmosie czuć zapachy, to książka. No zapach książki podobno uzależniający. A tu jeszcze jeden głos. Uważam, że obie formy są fajne, jeżeli chcemy zażyć rozrywki typowej związanej z opowieścią, jaką niosą ze sobą książki, ale tak naprawdę dopiero składanie literek w obrazy powoduje, że w naszym mózgu dzieją się rzeczy głębokie. Także ja jestem za książką z literkami. I co nam mówi nasz mało kosmiczny, o, tylko częściowo kosmiczny eksperyment? Potwierdza zdanie naukowców, bo państwa głosy zdają się potwierdzać, że w sumie obie opcje są dobre i może po prostu należy je czasami stosować zamiennie. Nie tylko audiobooki i nie tylko czytanie książek, jeśli nie ma na nie wystarczająco dużo czasu. I z taką konkluzją ten temat dziś zamykamy. card games and heart games. I said, let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to wspaniała Ray, The Thrill Is Gone w Trójce. Za 6 minut będzie godzina 9. O 9:00 serwis, w nim między innymi ostrzeżenie przed fałszywymi kwaterami, przed majówką. Jeśli cena noclegu podejrzanie niska, to chyba lepiej nie ryzykować. Tanio to już było, jak mówią. A szczegóły za chwilę. Wcześniej Sobel i Piotrek Lewandowski w utworze Fiołkowe Pole. To propozycja zwycięzcy mniejszej gry, pana Patryka z Ustronia. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To były napisy końcowe, ale ja się jeszcze odezwę po 9:00. Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam. Okej. Cwana jak lis wieją